Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wilczur zdążył, ale czy zdążyli słuchacze na strefę rock'n'rolla wolną od Angola? Yeah. büksining alustame täna õhtuse loodimisega. Esimene pall on selgunud, milleks on vasakpoolne. Meil on kaks õnneliku võitja. Palju nüüd teile. Oh, tead, kus mul on hea juba nähes. Ainult siit nähes. Ütle mulle midagi head, ütle mulle, et noh, tead küll. Meri tähek tasa lange, rosin pasane. Kas see on nii, et minu see, noh, läheb lahti ka siis või? Ei, no sa võid mulle silma ju teha natukene selle, mis väike passid niisama seal. Okei, okay, siit hakkas on avatud. Bardzo, bardzo zły początek, bo dr Wilczur jako lingwista stosowany, no chociaż z rzadka stosowany, bo tylko raz na tydzień, to dla lingwisty stosowanego trochę za mała stosowalność. No w każdym razie dr Wilczur będzie musiał teraz tłumaczyć wszystko lingwistycznie, jaki to język i tak dalej, bo no przecież nikt się nie zorientował. No brzmiało rzeczywiście, trochę podobnie do fińskiego, jeśli ktoś obstawiał, co to za język, mógł obstawić fiński i wtedy doktor Wilczur czwórkę z plusem wystawił za taką ocenę. No podobny, podejrzewam, że z tego języka najbardziej cieszą się Finowie, którzy przyjeżdżają do Estonii po tańszy alkohol, bo estoński, tak, to był język estoński. Finom rzeczywiście bardzo potrzebny do tego typu zakupów w Tallinie. No właśnie, a zespół no, o niezbyt estońskiej nazwie Giuseppe Perverdi Big Band. Kto by się spodziewał, że z Estonii wykonał zestaw po estońsku, a zespół Giuseppe Perverdi Big Band bynajmniej nie z Tallina, czyli ze stolicy Estonii, tylko z innego miejsca, które zwie się Huma. No i oczywiście niesiemy kaganiec oświaty. Teraz każdy ma pracę domową sprawdzić, co to za miejscowość, miejsce Huma. Gdzieś koło Estonii. No ale administracyjnie i politycznie do Estonii należące. I tutaj gdyby ktoś chciał gdzieś tam zadenuncjować, podać doktora Wilczura na przykład do Instytutu Pamięci Narodowej, że popiera metody Stalina, no to niestety zespół Giuseppe Perverdi Big Band nie Stalina, a z Hume. No właśnie. W ferworze prowadzenia tej audycji no zapomniałbym podać dzisiejszy leitmotiv, a wiadomo, że bez leitmotivu audycja nieważna. A więc uwaga, uwaga! Z werwą przed przerwą. Ale zaraz. Jaką przerwą? No, suspens z audycji musi być tak jak leitmotiv, więc o tym jeszcze będziemy rozmawiać, a niech słuchacze zachodzą w głowę, jaką przerwę dr Wilczur miał na myśli. Tymczasem Giuseppe Perverdi Band odkładamy sobie na kubkę, no i pomykamy, bo wszystkie puszki stojące nam w lodówce, otwarte niestety z zawartością muzyczną, musimy skonsumować. Musimy dojeść, musimy wylizać przed przerwą, no, żeby nam się nie rozkładało, nawet w lodówce. No to chyba zmordujemy, zmęczymy, zgramy do cna i do imentu tę płytę wykonaniu niemieckiego artysty, jakim jest Kasper. besser wird, greif es nun an. Mit nicht viel zu verlieren, außer Zeit und Verstand benannt. Rande des Wahnsinns, Baumel an einer Hand. Liegt sich seltsam friedlich im Auge des Orkans. Trage schon seit Jahren diese Dunkelheit so tief in mir drin. Doch lass dir sagen, habe nie geliebt so wie dich. Wenn ich kurz flieh, liegt's nicht an dir. Manchmal will ich nicht zu finden sein, doch komm immer wieder zurück. Ganz im Ernst, hatte niemals Angst wie jetzt. Selten Schlaf vor sechs, selbst Zweifel A bis Z. Nachts im Bett, Atem weg, wälzt mich im Kreis. Weiß, es ist schwer, doch hoffe so sehr, dass du bleibst. Augen überall, Augen überall. Hoff so sehr, dass du nicht gehst, wenn ich fall. Augen überall, Augen überall. Hoff so sehr, dass du nicht gehst, wenn ich fall. Jakoś tak się rozrzewnili na koniec, ale było w końcówce całkiem dobrze. Dla mnie to mogliby tak grać od początku, a właściwie no, zespół jest, ale ten pan wszystkim dowodzi, który zwie się Kasper. I to chyba druga płyta z kolei, którą prezentujemy, a właściwie którą skończyliśmy prezentować. Wyrobiliśmy się przed wakacjami doktora Wilczura. Nic mu nie będzie w lodówce się psuć, fermentować, a nie chociaż ferment w audycji potrzebny, ale raczej taki muzyczno-intelektualny, jak na doktora Wilczura przystało. No, ta płyta wygląda, powiedziałbym, kontrowersyjnie. To też się nadaje do IPN-u. Co ja dzisiaj z tym IPN-em? Jeszcze będą z tego jakieś kłopoty, bo niemiecki wykonawca na froncie drut kolczasty, na odwrocie gotykiem napisane, a cała rzecz zwie się, no nawet tutaj, Long Liebe der Tod. Niech żyje śmierć. Ale zmęczyliśmy, to już nie będziemy nic więcej o tym mówić. No i czekamy na kolejne podarki, a właściwie powiedziałbym na pamięć Krystiana, który podrzuca od czasu do czasu jakieś takie ciekawostki z Niemiec, ale za punkt honoru przyjął sobie, że no, tylko takich subtelnych, delikatnych, finezyjnych Niemców będzie podsyłał, a już niech doktor Wilczur tych takich betonowych, kanciastych Niemców, takich sztampowych bym powiedział, prezentuje. A Krystian woli tak oryginalnie. Odkładamy. W takim razie przypomnę, że no, można pisać do audycji strefa@polskieradio.pl, ale taki tryb produkcyjny, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Tydzień temu, no mniej więcej, napisał nasz kronikarz Siwy. Zacząłem odsłuchiwać o godzinie drugiej, ale po południu, tak żeby czas podawany przez redaktora się zgadzał. Chciałem dotrwać do audycji na żywo z puszki. No ale w środę byłem na nogach od 5.30 i przed drugą w nocy poległem. Kroniki uzupełniam cały czas, chociaż pracy niewiele, bo nowych nazw nie trzeba wpisywać i się uczyć. To prawda, bo jakoś tak zwolniliśmy trochę z trudnych obowiązków naszego kronikarza, bo jakoś nowości ostatnio nie było. Doktor Wiczur chciał wszystkie puszki wylizać przed przerwą. Ale jaką przerwą? No, suspens w audycji musi być, to o tym chyba jeszcze będziemy rozmawiać. No, ale wracajmy do donosu siwego. Od siebie dodam, że w ostatniej audycji rekord długości w niegraniu pobił wykonawca szwajcarski, bo był prezentowany ostatnio 6 lat temu. No to taka wiadomość, sugestia bym powiedział dla tych wszystkich, którzy ewentualnie chcieliby prosić doktora Wilczura o powtórzenie jakiegoś wykonawcy, który ich zafrapował w audycji. Średni czas oczekiwania 6 lat. No, prawie jak Polska Służba Zdrowia. No, doktor Wilczur zresztą akurat by się nadawał do pewnych miejsc w Polskiej Służbie Zdrowia, więc wszystko się zgadza, jest logicznie. No dobrze. To co? Chyba będziemy znowu coś wylizywać z lodówki? O tak, i znowu zmęczymy. Zmordujemy. Zgramy do cna i do imentu tę płytę. Tytułu w ogóle nie będę czytał, bo to po słoweńsku nikt nie zrozumie, chociaż język słowiański. No to może tylko nazwę wykonawcy. To oznacza po słoweńsku kaznodzieje, a po słoweńsku brzmi to pridigari. Zaporożec, Zaporożec, Zaporożec. Słowenia, Słowenia, bardzo ładnie, też tłumaczę, że był to język słoweński, bo tak nikt by na to nie wpadł. A doktor Wilczur musi nieść kaganiec oświaty, już nie będzie oświecał w sprawie tytułów i tak dalej. Można sobie to wszystko znaleźć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, /trójka/wolna strefa i tam będzie wypisany czarno na białym zespół Pretty Gary z trzema utworami, no już ostatnimi z tej płyty przed wakacjami, tak trzeba. Może na przykład doktor Wilczur gdzieś przez Słowenię będzie w swoje wakacje przejeżdżał. No właśnie, bo dzisiaj leitmotiv z werwą przed przerwą. No, czyż doktor Wilczur nie zasłużył na wcześniejsze, przedterminowe, długie wakacje zakończone na przykład początkiem roku akademickiego? No, zasłużył. Zasłużył. No i od połowy czerwca to się ziści. A już wcześniej ostrzegam, niech się słuchacze dłużej cieszą. Co prawda jeszcze za tydzień się słyszymy, ale to już pewnie będzie zgodnie z leitmotivem wysiłki wokół piłki. Doktor Wilczur, jakiś taki piłkarski program może przygotuje na tę okazję w podzięce. W podzięce za to, że wszyscy zasiądą przed telewizorami, żeby obejrzeć sobie mundial, a doktor Wilczur będzie mknął. Nieniepokojony. Sunął będzie przez Europę. Pustymi drogami, autostradami, obwodnicami, kiedy wszyscy przed telewizorami. Ahoj, przygodo! Witaj wolności! Jutrzenko swobody. Uff. Zespół Pretty Gary wędruje w takim razie na kubkę odtworzone i zgrane. Docna i do imentu. No to może jakiś kolejny kontakt od słuchacza. No dzisiaj widzę, że nasza trójca, no święta to bym nie powiedział, bo no, święci to oni nie są, ale no trójca świetna. Od razu widać, kto słucha audycji i potem korespondencyjnie się łączy na strefa@polskieradio.pl. Pasia donosi. To co? Jeszcze dwie audycje i na wakacje, a jedź, redaktorze przebrzydły, na te wakacje. Nikt tu tęsknić nie będzie, a na pewno nie ja. Ja nigdy nie tęsknię za takimi jak pan. Wręcz się cieszę, że w spokoju będę mogła się skoncentrować na mundialu. No, tym chętniej doktor Wilczur gdzieś tam się wybierze. No dobrze. A my będziemy grać z werwą przed przerwą. I teraz w takim razie zmieniamy nastrój, bo było pląsająco trochę i ze Słowenii. To jakoś tak może wskoczymy za granicę. Tam działa, ale za którą granicę? Słuchacz zapyta. No dobrze. Do Włoch za granicę ze Słowenii wskoczymy. Tam działa zespół. O, o niezbyt włoskiej nazwie. Szczęście, że po włosku śpiewają. Smart Cops. We'll be right back. No ciekawe, czy słuchacze liczyli, liczyli i ciekawe, ilu utworów się doliczyli. To już powiem. 5. Powinno być krótko i treściwie, no ale trzeba było w takim razie zwiększyć ilość, więc u nas jakość przeszła w ilość. Zdaje się, że Włochy to jest całkiem dobre miejsce na wakacje. Tak zresztą jak Słowenia poprzednio grana, a wcześniej jeszcze Estonia, bo tam, zdaje się, mundial nie dotrze. Żadna z drużyn tych krajów, co ja mówię, drużyny tych krajów nie zakwalifikowały się na mundial. Mam tutaj taką ściągawkę, bo jak wiadomo, kiedy dr Wilczur zaczyna mówić o piłce nożnej, na pewno coś pokręci. Coś pomyli. Coś palnie. Więc tutaj śpiewa specjalna ściągaweczka. 32 drużyny. To będzie chyba 2 miesiące oglądania tego mundialu. Każdy z każdym. I jeszcze coś tam dodatkowo. A doktor Wilczur mknie pustą autostradą. Nieniepokojony przez nikogo. No, do Włoch dobry pomysł. Do Słowenii dobry pomysł. Do Estonii dobry pomysł. strefa@polskieradio.pl. Można oczywiście pisać, ale pisze tylko trójca świetna. Basia, nie Basia, Kasia. Kasia donosi w sprawie wielkiej, acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny Strefy Rock'n'Rolla wolnej od Angola. O swoim pobycie w Grecji w ramach rodziny. Mój pobyt w Grecji niestety nie był owocny, donosi Kasia, jeśli chodzi o poszukiwania strefowej muzyki. Na Zakynthos, gdzie byłam, nie było nawet posterunku policji, a co dopiero sklepu płytowego. Tak więc z Grecji niestety nic do strefy nie przywiozę. Bywa. Liczą się chęci. Liczy się chęć kumoterstwa, bo kumy i kumotrowie w naszej rodzinie, no, liczni. Liczni. A jak nie, no to doktor Wilczur coś załatwi do audycji. No, wtedy będzie troszkę oczywiście gorzej z poziomem. No, ale zawsze. strefa@polskieradio.pl. No i przypomnę jeszcze dzisiejszy leitmotiv z werwą przed przerwą. Chociaż ta przerwa to taka nie od razu, tylko za 2 tygodnie. No dobrze, to Włosi tak troszkę pohałasowali, pogrzmocili. To będziemy koić trochę. Będziemy koić. Przynajmniej bardzo jakichś takich jazgoczących gitar nie będzie tutaj. Zespół, co prawda, posługuje się skrótem swojej nazwy TNMK, no ale właściwie chyba jako lingwista stosowany i niosący kaganiec oświaty powinienem rozwijać ten skrótowiec. Tanok na Majdani, Kłonho, Ukraina. Магазину, овочі та фрукти, алкоголь, продукти. Покохав відразу євроніточку. Ти чекав на дворі, я питав у школі. На заборі клей, білобі об'яву про Марино. Розшукується мрія, 1.74 метр. Дзвонить тіло до голови, там Магаричава. Шукали пожежники, шукала поліція. Вулиця за вулицею, чухали потилицю. 4 дні не спав, доки не здобув адресу. 3, 2, провулок ВЦСП. Ого. Ти називала ліваком, ліваком, називала став на лижі. Ти, блін, став на лижі. І варене м'ясо, рибу, помідори свіжі. За гірями коктейлі, я за скелі плечу двері. Мріяло опинитися з нею у бартері. Марина, Марина, Марина, Марина. Не наче Мальвіна, Мальвіна, Мальвіна. Ти мій барвінок, барвінок, барвінок, барвінок. Маруся, Мері, Маша, Маня, Маринок. Ти називала лівако. Швидко з'їхала Марина з ВЦСПСу на нову адресу. Поліції пожежникам відніс заяву білу. Шукайте мрію, метро 74. Що називала ліваком, ліваком? Що накрила сну, вітер надії, теплий та ніжний, і по хвилях я пішу до сонця і світла, слідом за вітром, я лечу на крила сну. Нарі, нарі, нарі, нарі, не, нарі, нарі, нарі, нарі, на, нарі, нарі, нарі, нарі, не, і біжу по хвилях, я, нарі, нарі, нарі, нарі, не, нарі, нарі, нарі, нарі, на. Біжу по хвилях. Знаю я, де живе мрія. Хочеш, я навчу тебе літати. Зможу здійснити всі твої бажання. Але якщо будеш ти пам'ятати, я сказати тобі не можу, чому сумують її очі. Її сльоза рятує від болю. Запам'ятай це, якщо захочеш. Запам'ятай це, якщо захочеш. Якщо захочеш. Нарі, нарі, нарі, нарі, не. Нарі, нарі, нарі, нарі. Нарі, нарі, нарі, нарі, не, і біжу по хвилях. Я, нарі, нарі, нарі, нарі, не, нарі, нарі, нарі, нарі, на, нарі, нарі, нарі, нарі, не, і біжу по хвилях. Вітер надіє б'є, я рахую мрії, мрії по серцями падають, от тіло вона чекає, у вітра питає, чому саме ми люди? Певною мірою відчуваєш герою, як вітер є надії, набуваєш плине повід хворами, старими розговорами, поки порушує, підіймає пила. І я сказати тобі не можу, чому сумують її очі, її сльоза рятує від болю. Запам'ятай це, якщо захочеш, запам'ятай це, якщо захочеш. Якщо захочеш. Вітер надії, теплий та ніжний, і по хвилях я пішу до сонця і світла, слідом за вітром, я лечу на крилах сну. Вітер надії, теплий та ніжний, і по хвилях я пішу до сонця і світла, слідом за вітром, я лечу на крилах сну. Нарі, нарі, нарі, нарі, нарі. біжу по пирах. Я no, mam nadzieję, że płodozmian wypełniony i wszystkim się wszystko podoba w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No może się nie podobać czasem dr Filczur, ale tak powinno być, no, żeby nie było nudno. TNMK teoretycznie rzecz biorąc zwie się zespół, no ale rozwijamy. Tanuok na Majdani, Kłonho. Taka jest pełna nazwa tego zespołu. Co ciekawe, pochodzą z Charkowa, ale od zawsze śpiewali po ukraińsku, co oczywiście nie jest takie oczywiste, bo Charków raczej pod wschodnią granicą Ukrainy i tam ukraiński to powiedziałbym nie bardzo popularny, chociaż ostatnio, jeśli chodzi o kwestie językowe, zmieniło się troszkę na Ukrainie, zaczynają tak siłowo trochę wprowadzać i może już wtedy cała Ukraina będzie mówiła po ukraińsku, a nie w jakichś tam innych językach. Strefa strefa@polskieradio.pl. No można pisać, można, no ale dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Basia donosi. No i wprowadza nas w arkana swojego życia prywatnego. Na zajęciach z rumuńskiego dużo mówiłam, gdyż musiałam. I lektorka śmiała się ze mnie, że wstawiam włoskie słowa lub hiszpańskie. Jak chodziłam na włoski, to lektorka też się ze mnie śmiała, że mówię po włosku jak Maradona, używam słów włoskich i hiszpańskich. Wszyscy się ze mnie śmieją, z panem na czele. Dlatego postanowiłam nic nie mówić. Chwilowo. Tak napisała Basia. No i to jest dobre hasło reklamowe tej audycji, trzymające słuchacza w napięciu. Drogi słuchaczu, no wytrzymaj jeszcze ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Przekonasz się, jak długo trwa chwila u Basi. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, z werwą przed przerwą. O, tutaj będzie bardzo, bardzo dużo werwy, gdyż zbliżają się do nas... He, można by powiedzieć, że zespół pochodzi z Holandii, ale to tak jakby nic nie powiedzieć, bo tak naprawdę ważne jest, iż pochodzą z Fryzji i w tym języku będą śpiewać, czyli po fryzyjsku, bo uświadczyć kogoś, kto w Holandii śpiewa po holendersku, czyli po niderlandzku, to oj, ze świecą by szukać, więc prawdziwi Holendrzy śpiewają po fryzyjsku. Zespół, mam nadzieję, że tak się wymawia, nazywa się Baldrz Traumar. Red Bot!